فعلا اینا رو از مرز نجات دادیم، از زیر آوار کشیدیم بیرون، اینا رو میذاریم اونجا با حد اقل شرایط ادامه این حیات برن، با حد اقل شرایط پانسمان ناراحتیشون میکنیم، یه نفر میذاریم برای اونا، بعد دو تای دیگه از زیر آوار، چهار تای دیگه، پنج تای دیگه، وقتی که هیچ چیز زیر آوار نمون، اون وقت میرسیم بینکه این اویش کت شده راستش کنیم، اون گندمش شکسته درستش کنیم، اون مثلا انگشتش خراش برداشته بیاریم جراحی پلاستیک کنیم، وقت علیه بقیه مسائل راه منتظیر محفوظ بیره. بشریت زیر آوار نظام های فاسد انسانیه، همه گرفتار. اسلام اون اتیبه اون حیاتی است که مأموریت داره این انسان ها را از زیر آوار بکشه بیرون. میرسه به اولین جامعه، مثلا مدینه رو تمام تمام سالم بکنه، یه شهر نمونه و مدینه فاضله دینی از این شهر بسازه، از جمله از نظر اقتصاد کسی یک قرن بیشتر از دیگری مثل نگیره و استفاده نکنه، اما روزار بقیه زیر آوار بمونند. گفتیم که خیر این مردوره، این غلطه، همیشه اینا رو از زیر آوار نظام ها کشید بیرون، مسلط درست در وقت بقیه که زیر آوارند، زیر آوار این نظام های انسانی ظالم و ستمگر که هر روزی میان با قیافه های بسیار بشاش خندان محبوب میان، هر کدوم از این نظام ها که فکر میکنی کسی تر از اون نیست، اول قربانی ها براش میشه، جسد ها براش گرفته میشه، چقدر با عظمت وارد میشن، چقدر محبوبیت دارن، اما بعد قیافه و کسیفشون ظاهر میشه. این شرایط که الان بشریت توش هست در برابر ماستی، این شرایط گذشته است که در برابر نظام های دیگه انسانی بشریت گرفتار بودن، و چقدر فدا شدن ها، قربان دادن ها، بدبختی ها، زجه ها و گذشتن زمان طولانی تا مردم فهمیدن ای بابا این غلطه، این فاصله، بی خود اینو بس کردیم. این ملت بشر بیچاره باید چقدر زد میشه که از این دو کسیف قرن بیستم، قرن نوزده و بیست، از این افکار نه تنها مرسی تیزیز نمرسی، از این که انسان رو یک حیوان انسان رو افکار بشه برسه به انسانیه، واقعا باید زد بکشه. الغرض تمام مردم گرفتارن در زیر آوار این نظام ها، در اون تاریخ، در اون تاریخ، در تمام تاریخ، تا وقتی که مردم نظام های انسانی رو دل نکنن و همه نرن زیر پوشش نظام دینی، همیشه این گرفتاری رو دارن، باید زجر رو بکشن، باید امتیازات، طبقات، چاره نیست. این مهم اینه که فعلا اونا رو از زیر آوار بکشه ببین، بعد میرسه به فکر پانسمان کمترین زخماشون، درسته؟ یه جامعه را آزاد میکنه، در یه جامعه دیگه در زیر آوار دست پا میزنه، نوبت اون میرسه، نوبت اون میرسه. در حقیقت این مطلب اجازه نمیده اسلام این برنامه های نهایی را که داره در یک جامعه به تمامی پیاده بکنه، چرا که یک جامعه محدود و خط دور کشیده شده نداره، مرتب نقشه جامعه عوض میشه از تمام جهات جوانب، و این نقشه ها که عوض میشه، بعضی ها مسلمان میشن، بعضی ها مسلمان نمیشن، نظام را اصلا نمیپذیرن، یا اصلا اقرار کردن جان برای مسلمان کردن مردم که نیست، جان برای بیرون کشیدن مردم از زیر آوار، و اینکه آوار را ریخت رو سر مردم مقاومت میکنه نمیذاره، بنابراین زن پیش میاد. در دیگری بسیاری هستن مسلمان نمیشن در چنین جامعه ای با چنین های مختلف که میدونی جامعه دینی هم جامعه فکری و عقیدتی اول و بعد هرگز محدودا نیست، مرتب از اون طرف اون طرف اون طرف شکل جامعه عوض میشه، تعداد جامعه اضافه میشه، و در این شرایط جنگی دائم و مستمر در فکر این که بیاریم اون برنامه نهایی رو در یک جامعه پیاده کنیم، درست مثل اون فکر ابلهانه که گفتیم اون یارو اکیب که چهار نفر رو آوازه بیرون بیاره، مثلا جواهی فلانسی کنه رو بعض یا بره و توی زیر آور بنالن، چون کار نمی کنه طبق دستور خدا تا در جای فتنه ای هست، یعنی نظامی که به زیان مردم باشه و ظلم و ستمی نسبت به مردم، تا در گوشه ای از زمین یه مستضعف وجود داشته باشه، انسان مؤمن اون اکیبی سیار که باید مرکب جنبازی بکنه و جهاد بکنه، نبشینه راحت و برسه به مسئله جامعه محدود خودش. با این ترتیب میدونی که طبیعی بوده که نه پیغمبر و نه ابوبکر در شرایط اوائل انقلاب نهضت موفق نشده باشند نزدیک بشن به اون جامعه اقتصادی اسلامی که حدی به اندازه نیازش درسته، اما عمر در 10 سال خلافتش مقدمه رو محمد و ابوبکر آماده کرده بودند و این ادامه داد و اون دیوان به وجود آورد که اعلام کرد اگر بمانم تا سال دیگر طوری این برنامه دیوان رو پیاده میکنم که یک انسان در سال یک درهم بیشتر از یک انسان دیگه نداشته باشه. بسیار فوق العاده است به یک جامعه محدود جغرافیایی امروز بیاری قوای زیادی از انسانها رو بسیج کنیم که بیارن چنین آمار و چنین دیوانی پیدا کنن، یعنی جایی که تعداد انسانها به نسبت خانواده ها خانوارها در هر خانواری چند نفر انسان هست خوبه، و بعد احتیاج اینها به مصرف یکی جان یکی پیره یکی بچه هست، بعد سوتفاق مرگومی کی میمیره کی متولد میشه درسته، بعد ثروت راکه درآمد انرژی کار از دست دادن انرژی، تمام اینا خلاص منعکس میشه در دیوان. ببین چه دستگاه عظیم و مهم و منظم دیوان در اون شرایط جنگی مستمر با اون مقدماتی که حضرت محمد و حضرت ابوبکر ریختن، حضرت عمر رسید به جایی که بتونه دیوان رو ترتیب بده و واقعا فوق العاده است. الان هم نظام های امروزی نمیتونن دیوان رو ترتیب بدن، امکان نداره، هیچ نظامی نمیتونه. چرا؟ چون اون مبنای فکری دیگه بنای فکری نمیدارن که اون قدرت داشته باشن. عمر رسید به اونجا، ما خب این یکی از افتخارات ما هنرمند ایران مناسبه است. حکومت شکست خورده شاهنشاهی ایران مرکب در دسیسه بود که انتقام بگیره از اسلام و از ملت ایران، از ملت ایرانم، چون حکومت سابق ایران تمام امتیازات داشت و ملت ایران از تمام حقوق که سابقه از قواب معلومات محروم بود. وقتی اسلام اومد اینطور این ملت رو بیدار کرد که حتی در نظر ایرانیان کسی یک قطره خون شاهی در بدنش در رگش در آن داشت بعد از چند این مقدس بود، ایرانی اینطور زنده شد که خود شاه رو هم شاهنشاه رو سر برید. هیچ فردی از این امتیاز دارا دو طبقه موجود دربار اشراف زادگان و روحانیان جایی پیدا نمی کرد در ایران که بره اونجا مخفی بشه، مجبور خودشون رو عوض می کردن. اینا به فکر انتقام افتادن و در 14 قرن همیشه در فکر انتقام بودن، الانم ادامه میدن هنوز این فکر ها متوجه دارید کمون نشده فکر انتقام گیری از اسلام و از ملت ایران. هیچ وقت ملع نمیخوان آرام بشینن و دین حاصل بشه. اولین انتقامی که گرفتن این بود که شرایطی رو فراهم کردن با همکاری امویان در مدینه از جمله معاویه که رفتند و عمر رو کشتند و کار دیوان تعطیل شد، یعنی دشمن خطرناک اسلام، سرسخت‌ترین دشمن اسلام تونست صدمه اینطور بزرگ به اسلام بزنه. هیچ کدوم از دشمنای دیگه اسلام در داخل جزیره العرب و در دور و بر نتونستن اینقدر صدمه سنگین به اسلام برسانن که شاهنشاهی ایران رسانن. بقیه صدمه های دیگه رساندن بعد از اون، از جمله جناب معاویه همونجور که گفتن اصلا اساس حکومت را عوض کرد، خلافت را عوض کرد. اگر این شرایط ادامه داشت، اگر ملع دوباره سرراست نکرده بودن و اون میدونیم شرایط ارتباطی و وسایل ارشادی اون روزگار خیلی محدود بوده، سری خوردن و صدمه دیدن در چنان شرایطی بسیار آسان تر بوده بعد از شرایط امروز. این همه امکانات زیرابی در اختیار هست. شاید اگر در چنین روزی بود میتونستن ملاها چنین حمله بکنن به مرکز اسلام که رأس قیادت اسلام را که باره عالی ترین نظام اقتصادی اسلام را تنظیم میکنه که اجرا بکنه، اون را هم بکشن. میتونستن چنین جربتی برسانن. اما الغرض در اون شرایط و در اون زمان و در اون شرایط فکر و اوضاع و احوال ملع تونستم چنین انتقامی هم بگیرن و کار متوقف شد. گرچه در اساس واقعا فوق العاده بود، عمر با ایران روم هم در جنگ بود و ایران روم را شکست داده بود، باز داشت میران ترتیب میداد. کاری بود بسیار فوق العاده. یعنی یک محدود جغرافیایی مفروض همیشه در دست داشتن و جهاد و مبارزات برای از زیر آوار کشیدن بیرون کشیدن مردم را ادامه دادن و بعد همینطور خطها را در محیط هایی پیش بردن و پیش بردن و پیش بردن. خیلی جاستا خلاده بود اما انجام دار و البرد. اگر جامعه محدود جغرافیایی قبول بکنه اسلام، راحت میتونه تمام برنامه رو اجرا بکنه. اما مهم اینه که این جامعه را قبول نداره و با این حال بتونه تلاش بکنه که به طور نسبی اون نظامی رو که اسلام میخواد، دین میخواد پیاده بکنه، باز موفقیتی فوق العاده حتی به طور نسبی. ولی اگر شرایط مساعد باشه و بخواد به طور نهایی نظامش رو پیاده بکنه، کاملا موفق میشه، چون زیربنا رو درست ساخته، فکر انسان ها رو اینطور ساخته که راحت میدونن از تمام ارزش های مادی بگذرن برای رسیدن به ارزش های معنوی. اسلام موفق میشه مدینه فاضله رو وجود بیاره اگر محدوده جغرافیایی قبول کنه. ولی ماسیس بانک در این قسمت گفتم شباهت به اسلام داره که محدوده جغرافیایی که قبول میکنه اینترناسیونالی کنه نه به گرشش به انسان در این قسمت شباهت داره. ولی اولا قبول کرد، محدوده جغرافیایی رو قبول کرد. با این که قبول کرد باز نتونست، موفق نشد و امکانی نداره موفق شد. همونطور که اولا موفق نشد برگشتن، درسته؟ اما اسلام با اون جان دیده فکری که به انسان میده میتونه اون برنامه رو هر وقت خواسته باشه و شرایط رو مناسب ببینه و یک محدوده جغرافیایی بسیار وجود بیاره پیاده بکنه. بگم به دور ساده اگر مسلمان زیر بنای شخصیشون، شخصیتشون یعنی شکل عقیدشون اینا رو قدرت میده که گذشت بکنن از امتیازات مالی، یعنی یک انسانی که مسلمان نیست و اون عقیده رو نداره، تقریبی این چیه که ما رو ثروتی داره، ملکهایی داره و این حاضر نیست چون عقیده نداره گذشت بکنه از اینا. اینه به طور خلاصه سوال کنم. یعنی میشون شما بله ماضی ها که بله شاید در ظاهر قبول کردن بله این نسل اسلامی رو بله من در وجود نقشه هایی که خود داشتن و در حالی برم دیدن و اسلام در این مسیر تویدیش بله از کنم افراد میشن دو دسته، یکی افرادی که بر حسب ظاهر اسلام رو پذیرفتن به عنوان برنامه زندگیشون و یکی افرادی که مسلمان نیستن در یک کشور اسلامی، در یک جامعه اسلامی از این دو تا نمونه میتونه وجود داشته باشه. در مورد اونایی که مسلمان نیستن تکالیف مالی سنگینی خیلی سبکه. وقتی بعضی از مردم به اصطلاح شکر روشنفکر یا مهمونهای مردم شکر روشنفکر امروز میرسن به مثل یه جزیه، فکر میکنن که این نوعی تحمیل از طرف اسلام به طرف غیر مسلمان ها، در حالی که امتیازیست که اسلام به غیر مسلمان ها داده. اسلام زیربنه رو فکر میدونه و روان شخص و روزنه رو مسائل جامعه که اقتصال هم یکی از مسائل جامعه هست و با زیربنه روزنه رو تنظیم میکنه. وقتی کسی که مسلمان نباشه، زیربنا درست نباشه، انتظار نداره در روبنا استفاده زیاد از این بکنن و کار زیاد از این بکشه. به این دلیل برای اونایی که مسلمان نیستن، به جای اون همه تکالیف مالی سنگین و اون همه شرایط فشارها که ارکانش رو گفتیم و اشاره کردیم، جزیه رو که بسیار سبک هست تعیین کرده. جزیه برای کسانی که ثروتمند هستند در مقیاسی با پول امروز، در سال مثلا بگیم 8,000 تومان، 4,000 تومان، 2,000 تومان برای ثروتمندان در سه چین، سه طبقه. طبقه ای سال 8,000 تومان با معادله پول امروز با امروز ارتشای امروز با امروز و جمعی 4,000 تومان و 2,000 تومان. اما فقراشون چی؟ فقراشون نصف فقرای مسلمان از بیت المال پول میگیرن. یعنی این همه امتیاز داده شده به اونا، تکلیف سربازی و جانبازی ندارن مطلقا و در مورد تکالیف مالی به یک دهم حتی خیلی بیشترم در برابر تکالیف مسلمان ها نمی رسه تکلیفات اینا، ولی حقوقی رو که مسلمان ها دارن از بیت المال اینا هم دارن. شاید حقوقی رو که اسلام به فقرای مسلمان یعنی اونا که از لحاظ مالی تن دستن یا بدهکارن یا کار ندارن یا اونایی که ناتوان هستن از ذره جسمی فقرای مسلمان این دو دست هستن، فقرا و مساکینی که اونا دارند حقوق میگیرن از بیت المال، خرج اونا خیلی سنگین تر باشه از این جزئیه این که از ثروتمندانشون گرفته میشه و میره تو بیت المال. روی چیه که این امتیاز و قائل برای غیر مسلمان آواز اینا چه میگیره؟ چون زیربنا درست نیست، اینا تعهدی ندارن، قدرت روانی ندارن همینطور که شما مطرح کردید. اون قدرت روانی رو ندارن که تحمل کنن اون همه فداکاری رو به ایثار رو به خاطر هدفهای بزرگ اسلامی، به خاطر این ارزشهای بزرگ اسلامی. اگر زنا بگیری میشون زور مثل حیوان میشن، درسته؟ مثل انسانهایی که در یک کشور کمونیستی اداره میشن که با اون زیربنای فکری که بهش میگه هیچی ارزش نداره جز مادیات، باید مادیات کم بهش بده. این چیزیست که انسانیت رو در باطنش نصب میکنه و یه گاو میسازه، گیره بندی بکنه هر چقدر کار بهش بده، این ارزش نداره. انسان قانونی میشه، این نه انسان دینی، یعنی انسانی که با زور اداره بشه، نه انسانی که با عقیده و فکر خودش. این اصطلاح که من میگم تأثیر داره برای شناختن این دو تا انسان، انسانی که برای دینه تا انسانی که برای شناختن این نظام غیر دینی زندگی میکنه. این انسان قانونی یعنی علاویه، گاویه در طویله، با زور اداره میشه. ولی این انسان دینی با عقیده خودش اداره میشه، فقط قانون نظارتی میکنه که به هم نخوره این نظام. درست الغلط. نکته اول که عبارت از غیر مسلمان هستن، بله نمیشه تکلیف کنه، نمیشه انتظار ایثار، بلکه این امتیاز دارن، تکالیف مالیشون سبک، اما فقرا و مساکینشون استفاده میکنن از اعتبار. نمونه افرادی که فرقسته دوم هستن، یعنی اظهار مسلمانی میکنن ولی در باطن مسلمان نیستن، متوجه هستن. نمیشه مثال میخوام بیان بکنم. بله هم که میگه در همین مقدماتی اولا یکم رگهی نفقه نفقه سوالیانش مثلا نگاه کنه، بله این کار میکرده ادار پینکنسمن، این پینکنسمن بدونی که ببرسه در نفقه ایشون میخواهده شما بسنسمن میتونه کمان و خود بله این یکم رسیم میدن میده این زعب چکنه. بله از کنم وقتی افرادی اظهار قبول کردن و خود رو جزء اون مجموعه فکری و عقیدتی و اجتماعی همه جانبه قبول کردن، اسلام اون انتظار از این داره و اون قبول در این افراد اجرا میکنه. تقدیر از خودشه، اون گفته من قبول داره، اون مجبور نیست که من مسلمانم. وقتی گفت مسلمانم تظاهر کرد، چشمش کور، باید تمام التزامات مسلمان را قبول کنه، باید جانبازی بکنه، باید فداکاری با مال هم بکنه، یعنی فداکاری جان و فداکاری مال، باید هر دو کار انجام بده. و اما اینکه رغبت نداره، خب چرا رغبت به منافقی داره؟ چرا رغبت به تظاهر داره؟ جزای این تظاهر منافقیش اینه که وجهش ببینه تکالیف مسلمان را باید تحمل بکنه. درسته؟ و خب چاره ای نداره. وقتی همه جانبه یک جامعه از لحاظ سیاسی، از لحاظ قدرت، از لحاظ عقیده، از لحاظ نظام، از لحاظ برنامه اخلاق، همه چیز یک مسیر داره، اینم گفته من جز و شما هستم، چاره نداره، باید قبول کنه، دق میکنه، درسته؟ چرا تظاهر کنه؟ چرا منافقی به خرج میده؟ باید وضع منافقی شم بکشه، حتی جورش در میدان جهاد از دست بده، بدرست که از دست میده، بدرست که نفعی براش میمونه، چون روی عقیده این کار رو نکرده، روی تدبیر و منافقی کرده. ولی مسلمان ها، مسلمان های واقعی در فداکاری با مال و با جان به فاداش واقعی خودشون میرسن، ضرر نمی کنن، چیزی بی ارزش رو فدا کردن برای چیز پر ارزش. ولی اون منافق تنها ارزش براش مثل یک ماتریالیست، همون مادیاته. به این دلیل منافق تظاهر میکنه که اهل دینه، چون در باطن معتقد نیست، معتقد به تنها دنیا و امتیازات دنیایی و مادیات، ولی ترسیده تظاهر کرده به این که به اون ارزشهای بالاتر هم معتقده، مثل یک مؤمن، هم مادیات محترم، هم ارزش بالاتر. درسته؟ وقتی این تظاهر رو کرده باید وجهش هم بکشه، اینجا خجزه میخوری پای ارزش هم بشید، تظاهر کرده به این که معتقده به ارزش بالاتر، که در حد ضرورت بتونه ارزش های مادی رو فداش کنه، مثل یه مومن، نه مثل یه ماتریالیست که همه چیز رو فدا کنه برای مادیات. درسته؟ وقتی چنین تظاهری میکنه باید اجرا هم بشه مثل بقیه مسلمان ها، حتی برسه به جایی که بره در میدان جان کشته بشه، ولی در حقیقت به نسبت ارزشی که خودش داره هدر شده خونه، مالش هم وقتی ازش میگیرن هداره، اما تقصیر از خودشه. جامعه وقتی فرض گفت من متعهدم و مسئول برای اجرای برنامه های جامعه، از این میخواد بدونی که مسلمان نیست، اعلام مسئولیت و تعهد نمی کنه، بنابراین امتیاز بهش میده، مسئولیت سنگین و بهش میخواد. خدمات در یک حکومت اسلامی به چه صورت میده؟ یه نفر کارگر بودنی بله مفضل تکنه بله یک نفر بگیره تشکمت در اداره این بیازیر این چی هست چی درست؟ اصلاً در این مقدمات بحث در مورد اقتصاد گفتیم که در اسلام برای زندگی بشر اصول و مبانی کلی و اساسی وضع شده. در مورد اقتصاد هم همینطور، اون اصول مبانی که هرگز احتیاج بشر نسبت به اونها عوض نمیشه اونها وضع شده، ولی سوبر ارزش درجه دوم رو داره. زکات صورته، یعنی یک نوع برنامه برای اینکه اون ارکان تأمین بشه و اجرا بشه، درسته؟ و این حد اقل صورته، نه حد اکثر. در صورتی که جامعه ای رو ناطق اون اصول و ضوابط اساسی اداره بکنیم و کسانی بواسطه اینکه نوع کار و فعالیتشون از لحاظ ایجاد ثروت مناسب تره، بیش از حد متوسط جامعه ثروت به دست بیارن، اینا باید از طریق زکات مازاد از اینا گرفته بشه و پخش بشه بر جامعه. زکات در سنت در فقه مقیاسهایی براش تعیین شده، اما این مقیاسها ثابت نیست. در قرآن زکات مقیاس نداره، حدود نداره. مهم اون مقیاسه که هر وقتی در هر جامعه ای کسی کاری فعالیتی موجب شد که انسانی غنی بشه، اونطوری که در قرآن مکرر این بحث از ثروتمند گرفتن برای پر کردن فواصل موجود در جامعه، غنی شد، ثروتمند شد، هر چی هست، اون ثروت یه دستگاه اتوبوس، یه دستگاه تاکسی، یه آپارتمان، یه هر چی هست، درسته؟ از این گرفته بشه تا این مقیاس متوسط به هم نخوره. این یک صورته. ممکنه صورت طوری باشه که احتیاجی به زکات هم نباشه، همون خدماتی که شما مطرح میکنید، یعنی طوری باشه که دولت تمام کارها رو در اختیار خودش بگیره، همونطور که دولت اسلام بعضی از کارها رو، مثلا موارد ثروت رو، زمینها رو، باغها رو، فعالیتها رو در صدر اسلام در اختیار خودش گرفته و افراد ملت خدمت کردن، اون رو اداره کردن، از این مصلحت دید و توانایی داشت و شرایط جامعه اقتضا کرد، تمام کارها رو دولت خودش میتونه در اختیار خودش بگیره و تمام مردم خدمتکار باشن در اون کارها. و اما خدمات از نظر ارزش در اسلام مطرح نیستن، چون نیروی انسانی ارزش اول در اسلام. بنابراین کسی که الاداری میکنه، کشاورزی میکنه روی زمین، پیش خدمتی میکنه در اداره، با کسی که یک طبیب دامپزشکیه برای دام حمله حکومتی مثلا، و کسی که یک مهندس کشاورزیه، و کسی یک مهندس معدنه، و کسی که یک سیاست مداره، یک استاده، به اندازه نیازشون به اینا پول داده میشه، مزد داده میشه. حتی اگر هیچ کارم نکرد، توانایی کار نداشت، همون در که گفتم فقیر و مسکین، کار نبود که بکنه که فقیره، یا کاری که کرد به تناسب شرایط جامعه کافی نبود برای اینکه حد متوسطش تأمین بشه، باز فقیره، یا اینکه اصلا توانایی کار نداشته باشه، فرزند بچه خردساله، یا فرزند مثلا زنیش ناتوان، مرگیش ناتوان، اینا باز هرچند کار نمی کنن، در وقت تز مارکسیسی جایی برای اینا نمی تونه داشته باشه، اینا هرچند کار نمی کنن در نظر اسلام حقوق بگیر به ایتو بار هستن. پس مجموعاً دواب سؤال دوبومتون ارتباط پیدا می کنه با سؤال اول. ممکنه تمام کارها رو حکومت اسلامی توانایی داشته باشه که در اختیار خودش بگیره، نه در اختیار افراد، و تمام افرادم حقوق بگیرش باشن به نسبت احتیاجی که دارن، کارشون هر چی هست، و حتی اگه کارم نکنن. یعنی ممکنه یک مکتشف، یک مخترع، یک وزیر، رئیس دولت که خلیفه است، حقوقش از یک مسکین، یعنی از خانواده ای که چند تا مثلا فرزند بچه خردسال و پیرمرد و پیرزن ناتوان دارن، درآمد حقوقش کمتر باشه، حقوقش کمتر باشه. چرا؟ چون خونه خلیفه دو نفر مثلا سه نفر عائله داره، ولی خونه اون مسکین پنج نفر ده نفر عائله داره، حقوقش بیشتر میشه از این. و خیلی آسونه برای اسلام پیاده کردن چنین نظامی اگر ضروری باشه. یک درصد نه، ده درصد، هزار درصد.